ಶಂ ವರುಣ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ಪರ್ಯಮ ಶನ್ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುರುಕ್ರಮ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಸುಪತ್ನೀರಂಜನೇನ ಸರ್ವಿಷಾ ಸಂವಿಶಂತು ಅನಶ್ರವೋ ಅನಮೀವಾ ಸುರತ್ನಾರೋಹಂತು ಜನಯೋ ಯೋನಿಮಗ್ರಿ ಹಂ ಋಗ್ವೇದ ಕೆ ದಸವೇ ಮಂಡಲ್ ಕೆ ಅಠಾರವೇ ಸೂಕ್ತ ಕಿ ಬಾತ್ ಕರ್ ರಹೆ ಹೈ ಔರ್ ಇಸ್ಕೆ ಸಾತ್ವೇ ಮಂತ್ರ ಮೇ ಏಕ ಮೃತ್ಯು ಕೆ ಪ್ರಸಂಗ ಮೇ ಏಕ ಮಹಿಳಾ ಕಾ ರೋಗ ಕ್ಯಾ ಹೋನಾ ಚಾಹಿಯೇ ये इसमें समझाया गया है। तो इसमें महिला को समानता से श्रेष्ठता से युक्त हम देखते हैं। हमारे मन में जो धारणाएं हैं कि वेद जो है महिलाओं के बारे में क्या विचार रखता है, तो वो बाद के लोगों ने वेद के बारे में कुछ लेकर कुछ भी कहा हो, लेकिन स्वयं वेद ऐसा नहीं कहता। वेद में तो श्रेष्ठता की ही बात कही गई है, अच्छाई की ही बात कही गई है। हमने जितने भी मंत्र अभी तक देखे, जहाँ भी वेद में महिलाओं का प्रसंग आया, इस मंत्र की जो बात है वही सभी जगह पर दिखाई देती है। और आप यदि संस्कार का जो मुख्य भाग है, जिसे हम पाणी ग्रहण कहते हैं, उसको भी यदि आप विचार, वो भी प्रतिज्ञाएं एक पक्षी नहीं है, दोनों की हैं। जो भाव वहां संबोधित किया गया है वो दोनों का है, दोनों के लिए है। और उसका महत्व आप इसी से समझ सकते हैं कि वो बात कितनी महत्वपूर्ण है, कि वो बात प्रतिज्ञा की जा रही है। पाणी संस्कृत में कहते हैं हाथ को, और ग्रहण कहते हैं पकड़ने को, अर्थात वर वधु एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक बात कह रहे हैं। और वो बात इतनी महत्वपूर्ण है कि उसके कारण पूरे संस्कार का नामकरण ही पाणी ग्रहण हो गया है। वहां मंत्र के जो दो तीन शब्द हैं वो ध्यान देने योग्य। गृह्णामीते सौभगत्वाय हस्तम मया पत्या जरदष्टिर यथा। मंत्र में वर वधु दोनों कह रहे हैं, शब्दावली को देखने से ऐसा लगता है जैसे वर की ओर से बोला जा रहा है, लेकिन ये प्रतिज्ञा हैं और हाथ पकड़ के की जा रही हैं। तो ये नहीं हो सकता कि मैं सम्मान करूं और तुम मेरा असम्मान करो, ऐसे तो सम्मान ही नहीं बनेगा। सम्मान बनता ही तब है जब दोनों एक दूसरे का सम्मान करें। हमारे यहां मान लिया गया है कि सम्माननीय पुरुष है, यह हमारी मध्यकाल की परंपरा है, रूढ़ी है। आदेश देना जैसे मनुष्य का काम है, पुरुष का काम है, महिला का काम आदेश स्वीकार करना है। लेकिन विवाह के मंत्र तो ये नहीं कहते, वहां तो यह कहा गया है गृह्णामीते सौभगत्वाय हस्तम, मैं अपने भले के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने मंगल के लिए तुम्हारों को पकड़ लिया है, स्वीकार किया है, तुम्हारा हाथ पकड़ा है। मेरा भला है इसमें, इसलिए पकड़ा है। तो जब मेरा भला जिसमें है और तुम्हारा भला नहीं हो, तो तुम मेरे साथ आओगी क्यों? इसलिए मेरे से तुम्हारा भला है और तुमसे मेरा भला है। आगे के मंत्र आप देखेंगे तो उसमें लिखा है कि तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारे लिए कोई सामान्य बात व्यक्ति हूं, नहीं, मैं विशिष्ट हूं। भगवारिमा कहता है कि तुमको साक्षात सविता ने स्वीकार किया है, ऐश्वरी ने स्वीकार किया है, आर्यमा ने स्वीकार किया है, अर्थात जो दिव्य शक्तियां हैं, दिव्य सामर्थ्य हैं, मैं उनके साथ तुमको स्वीकार कर रहा हूं, उन ऐश्वर्यों के साथ, उन दिव्यताओं के साथ, उन श्रेष्ठताओं के साथ। तो वैसे ही तुम भी मेरे लिए उतनी ही अच्छी हो, उतनी ही श्रेष्ठ हो। श्रेष्ठ का श्रेष्ठ के साथ ही संसर्ग होता है, संवाद होता है, मैत्री होती है। तो वो एक दूसरे का सम्मान करें, तो एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की प्रसन्नता के लिए काम करें, एक दूसरे की अनुकूलता के लिए काम करें। वहाँ दो बड़े रोचक संदर्भ हैं छह मंत्रों के अंदर, जिनसे आपको ये पता लग जाता है कि हम हमारे समाज में वैदिक मान्यताओं में हम स्त्री के लिए क्या स्थान रखते हैं। वहाँ पर कहा गया है कि हम कभी परेशानी में, विरोध में, विवाद में, अपराध में न जाएं। लेकिन कहता है कि ऐसा हो तो सकता है, लेकिन उसके लिए उपाय करना पड़ेगा आपको। तो क्या उपाय करना पड़ेगा? कहता है कि मनसोदमुच्चित स्वयं शत्नानो वरुणस्य पाश। पाश कहते हैं जाल, दंड। कहता है दंड कब होता है? अपराध में। तो वरुण के जो पाश हैं, वरुण के तीन पाश होते हैं, कहीं बुद्धि पर होते हैं, कहीं कटी में होते हैं, कहीं पैर में होते हैं। अर्थात हमारी भूलें जो मस्तिष्क से संबंध रखती हैं, जो मध्य से संबंध रखती हैं, जो गति से संबंध रखती हैं। तो ये कहता है कि वो जो भूलें हैं वो ना हों, और ये पाश जो हैं हमको बांधे नहीं। ये जो बुराई है, पाप है, ये क्या है? हमको बंधन में डालता है। हमने किसी का कोई सामान लिया है, उधार लिया है, कुछ चुराया है, कुछ हटा लिया है, तो देखते ही हमारे मन में होता है कि कहीं कोई प्रतिक्रिया तो नहीं होगी, तो हमें उससे बचने की इच्छा होती है। कोई भी भूल हमको स्वयं बांध देती है। इसके लिए ऋषि दयानंद ने तीन स्थानों पर एक ही पुस्तक में तीन शब्दों का प्रयोग किया, तीन अच्छाई के लिए, तीन बुराई के लिए। वो ये कहते हैं जब मनुष्य का मन अच्छा होता है तो आनंद, उत्साह और उसके अंदर निर्भयता होती है, किसी काम को करके आनंद आता है, दोबारा करने की इच्छा होती है, उत्साह बनता है, और करते हुए किसी तरह का संकोच नहीं होता, निर्भयता होती। ये श्रेष्ठता की, अच्छाई की, भले की पहचान है कि जब कोई मनुष्य काम करे तो उसके मन में आनंद, उत्साह और निर्भयता हो। जब मनुष्य बुरा करता है तब क्या होता है? तो भय, शंका, लज्जा, ऐसा लगता है कोई देख तो नहीं लेगा, किसी को पता तो नहीं चल जाएगा, कोई अनर्थ तो नहीं हो जाएगा, इसका कोई दुष्परिणाम तो नहीं मिलेगा। मन में सदा रहता है कोई आ तो नहीं गया, किसी को पता तो नहीं चल गया, और यदि किसी ने सचमुच में जान लिया, देख लिया, तो हमारे अंदर लज्जा का भाव पैदा होता है। हम सोचते हैं कि अपने को अपमानित अनुभव करते हैं, निम्न अनुभव करते हैं, हमारे अंदर गर्व का भाव, ऊंचे गर्दन करके खड़े होने का भाव, आंख मिलाकर बात करने का भाव समाप्त हो जाता है। तो ये जो दो परिस्थितियां हैं मनुष्य के अंदर, कि ये परिस्थितियां उसके जीवन में ना आए, और कौन सी आए और कौन सी ना आए, आनंद उत्साह निर्भयता की परिस्थिति उसके अंदर बनी रहे, भय और शंका और लज्जा की परिस्थिति किसी तरह से भी ना आए, हट जाए। कहते हैं कि ऐसा एक परिवार कर सकता है, रह सकता है ऐसी परिस्थिति में, लेकिन क्या करना चाहिए। कहता है कि नस्ते यम आदमी मनसोदमुच्च, वो कहता है कि ये बात आपको मन से स्वीकार करनी होगी। यदि आप मन से किसी अच्छाई को स्वीकार कर लेंगे, आपका संकल्प वैसा करने का हो जाएगा, दिल से आप अच्छा बनना चाहेंगे, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। तो वह कहता है मनसोद मुच्चे, क्या मुच्चे भाई, क्या कहूंगा मैं मन से जो कहना चाहता हूं। वो ये कहता है न स्तेयम आदमी, संस्कृत में स्तेय का अर्थ होता है छिपाना, चोरी करना, किसी दूसरे की चीज को बिना बताए लेना। तो कहता है कि मैं अपने परिवार में, अपने परिजनों में, अपने घर में, अपने साथी से न स्तेयम आदमी, कुछ भी स्तेय नहीं करना पड़े, चोरी न करनी पड़े, छिपाना न पड़े, वो काम मैं करता हूं। यदि मैं वो काम कर लूं, न स्तेयम आदमी, मैं कोई भी चीज मुझे छिपाकर न करनी पड़े, तो फिर मेरे लिए कोई कठिनाई नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई संकट नहीं है। न मनसोद मुच्चे स्वयं श्रत्नानु वरुणस्य पाषाण, यदि मैं हमारे जीवन में एक दूसरे से कुछ छिपाने का न रहे, एक दूसरे से कोई भय, आशंका, लज्जा का भाव हमारे मन में न आए, कोई ऐसा काम हमारे द्वारा न हो, तो वो फिर क्या होगा। तब वो कहता है स्वयं श्रत्नानो वरुणस्य पाषाण, तो जब भगवान के जो बंधन हैं, पाश हैं, पाप कर्म का जो दंड है, दूसरे के साथ जो अनुचित व्यवहार है वो करने का परिणाम है, कहता है आप उससे बच सकते हैं। तो इस परिस्थिति में दोनों को एक बात कहता है शास्त्र, और यहां दोनों को समान मानकर कहा है, दोनों एक दूसरे के प्रति गौरव का भाव रखें, एक दूसरे को पाकर गर्व की अनुभूति करें, एक दूसरे के सहयोगी बनकर प्रसन्न हों, एक दूसरे का साथ लेकर प्रसन्नता का अनुभव करें, और जीवन में कुछ भी ऐसा ना हो जिसके कारण से भय, शंका, लज्जा की कोई परिस्थिति पैदा हो। तो हम जब दूसरे का सम्मान सुरक्षित करते हैं, तो एक बड़ा रोचक वाक्य एक स्थान पर लिखा था कि जो स्वामी अपने सहायकों का, ये साथियों के सम्मान की रक्षा करता है, तो ऐसे साथी सेवक अपने स्वामी के लिए अपने प्राणों का भी उत्सर्ग करते हैं। तो सम्मान जो चीज है, वो आप यदि प्राप्त कर सकते हैं, आप किसी को दे सकते हैं, तो आप उसका सर्वस्व ले सकते हैं, आप उसका समर्पण करा सकते हैं। तो सम्मान में जो उपलब्धि है वो समर्पण की है। हमको लगता है हम सम्मान किसी का क्यों करें, वो उसको हमारा सम्मान करना चाहिए, वो उसको हमारा सम्मान क्यों करना चाहिए, क्योंकि सम्मान तो मेरे अधिकार की चीज तो है नहीं, वो तो मेरी योग्यता की वस्तु है। कोई व्यक्ति मेरा सम्मान करता है तो उसको ये समझना कि ये मेरा अधिकार है या मेरी पात्रता है, ये बात तो अनुचित है। क्योंकि यदि आपकी पात्रता होती तो सम्मान आपके अंदर से पैदा होना चाहिए था, सम्मान आपके अधीन होना चाहिए था। लेकिन हमारे व्यस्त मनुष्य के जीवन में एक सबसे विचित्र जो परिस्थिति आती है वो परिस्थिति ये है कि हर मनुष्य सम्मान तो चाहता है, हर प्राणी प्यार तो चाहता है, स्नेह सौहार्द तो चाहता है, लेकिन वो अपने को पात्र समझता है, अधिकारी समझता है, ये समझ कर चाहता है, जबकि ये बात गलत है। क्योंकि उसको देने की जो योग्यता क्षमता अधिकार वो दूसरे के पास है। मैं यदि बहुत सारी मालाएं लेकर खुद पहन करके बाजार में निकल जाऊं तो मैं क्या सम्मानित हो जाऊंगा क्या? लेकिन चार आदमियों के बीच में कोई व्यक्ति मुझे आदर से बुलाता है, सम्मान से कोई चीज़ भेंट करता है, तब मैं आदरणीय बनता हूँ, लोगों की दृष्टि में सम्माननीय लगता हूँ। तो सम्मान की परिस्थिति दूसरे के बिना पैदा ही नहीं होती, दूसरे की इच्छा के बिना संभव ही नहीं होती। तो ये सम्मान इतनी आवश्यक वस्तु है कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर इसकी इच्छा है, चाह है, अपेक्षा है, और ये सदा दूसरों से प्राप्त होती है। तो दूसरा कोई भी अपनी वस्तु कब देगा? जब वो आपसे प्रसन्न होगा, जब आपका वो अनुकूलता को समझेगा, जब वो अपना आपको अपना हितैषी मानेगा। तो ऐसी स्थिति में चाहने से बात नहीं बनती, आपको कुछ बनना पड़ेगा, उसके लिए उसके अनुकूल बनना पड़ेगा और उसके उसको प्रसन्न करना पड़ेगा। जब किसी से कोई चीज़ आप पाना चाहते हो तो उस वस्तु को पाने के लिए जिसकी वो वस्तु है उसका मूल्य तो देना पड़ेगा। दुकानदार आपसे पैसे लेकर वस्तु देता है और कोई बड़ा आपका संबंध का व्यक्ति मित्र आपको प्रसन्न होकर वस्तु देता है, वस्तु देने के लिए आपको मूल्य तो देना पड़ेगा, चाहे भावनाओं के रूप में दो, चाहे पैसे के रूप में दो। पैसे के रूप में दोगे तो व्यापार होगा और भावनाओं के रूप में दोगे तो आपको जो सम्मान मिलेगा, जो आदर मिलेगा, उसके बदले में आप उसको आदर देंगे, उसका सम्मान करेंगे, उसको प्रसन्न करेंगे, तो अगला प्रसन्न होगा तो आपको भी प्रसन्न करेगा। आप अगले को आदर देंगे तो अगला आपको आदर देगा। तो ये आदर जो है उसको पाने का एक अच्छा सा उपाय ये है कि आप आदर पाना चाहते हो तो आदर दूसरे से मिलेगा, तो बदले में मिलता है। तो बदले में मिले तो कैसे मिलेगा? कि आप उसका आदर करेंगे, आप दूसरे व्यक्ति का सम्मान करेंगे, आप साथी का सम्मान करेंगे तो साथी आपका सम्मान करेगा। तो इस तरह हमारा समाज स्त्री और पुरुष के रूप में समानता के अधिकार को बताता है, ऊंचे और नीचे की बात नहीं करता है। ओ शांति शांतिरेव शांति शामा।